Rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 29 stycznia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dożywocie grozi mężczyźnie, który wczoraj pozbawił życia swoich rodziców na warszawskim Targówku. Dziś usłyszał zarzuty. Polityczne konsultacje w pałacu, o gościach prezydenta i wielkich nieobecnych za chwilę opowie nasza reporterka. Rządowe generatory prądu z Polski dotarły na Ukrainę. Zarzuty zabójstwa dwóch osób oraz zabicia trzech zwierząt domowych usłyszał mężczyzna z warszawskiego Targówka. Nie wiadomo, jaki był motyw zbrodni. Sprawca odmówił składania zeznań. Został zatrzymany wczoraj po szturmie policyjnych kontrterrorystów. Po przedstawieniu zarzutów śledczy potwierdzili, że podejrzany jest synem ofiar i mieszkał z nimi na terenie tej samej nieruchomości. Przesłuchanie mężczyzny trwało około godziny i skutkowało wnioskiem o osadzenie go w areszcie na okres 3 miesięcy, poinformowała prokurator Karolina Staros z warszawskiej prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek jeszcze dzisiaj zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ. Mężczyźnie za zabójstwo rodziców grozi dożywocie. Prokuratura nie informuje o możliwych motywach jego działania. W chwili zdarzenia był trzeźwy, ale badana jest jego krew pod kątem obecności substancji psychoaktywnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. To dobre rozwiązania. Liczę, że prezydent je podpisze, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Regulacja przewiduje, że to sędziowie znów będą wybierać 15 sędziów członków KRS, a nie jak obecnie Sejm. Arkadiusz Myrcha deklaruje gotowość do rozmów z prezydentem i jednocześnie przypomina, jak w tej sprawie wypowiadał się szef Kancelarii Prezydenta. Pan minister Bogucki nawet jeszcze przed głosowaniem w Sejmie już wygłaszał pewne teorie i tak trochę a priori deklarował, jaka będzie decyzja prezydenta. No, co by sugerowało, że nie za bardzo jest przestrzeń, żeby na ten temat rozmawiać, a jeżeli ustawa trafi na biurko prezydenta, no to będziemy ewentualnie wspierali pana prezydenta, jeżeli będzie miał wątpliwości przy podjęciu tej decyzji. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli mowa o prezydencie, to dziś wyjątkowo intensywny dzień w Pałacu Prezydenckim, bo odwiedza go sporo gości, szefów klubów i kół parlamentarnych. Za godzinę prezydent Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i to będzie ostatnie ze wszystkich zaplanowanych na dziś spotkań z politykami. A z nami Dagmara Kędzior. Dagmaro, czego możemy spodziewać się podczas tego finałowego spotkania? Prawdopodobnie będzie ono długie, bo ma w nim wziąć udział około 140 parlamentarzystów. Odbędzie się więc w sali kolumnowej, która jest większa od pozostałych w Pałacu Prezydenckim. Politycy PiS podkreślali, że dla nich będzie to okazja do rozmowy z prezydentem na temat rządowych ustaw i tego, które jeszcze dokumenty Karol Nawrocki będzie chciał zawetować. Prezydent spotkał się już m.in. z przedstawicielami koła Razem, Konfederacji, Polski 2050 i PSL-u. Szef klubu Ludowców Krzysztof Paszyk powiedział, że przedstawił Karolowi Nawrockiemu sprawy, na których najbardziej zależy jego partii. Była bardzo rzeczowa i konkretna rozmowa. Nie brakowało argumentów, które były nowymi argumentami. Myślę, że to jest spotkanie dzisiaj, które będzie miało dobry efekt. A wśród tych spraw jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Z prezydentem nie spotkali się politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, którzy wskazywali, że cel spotkania nie został określony, a sami określili je jako polityczny teatr. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Na Ukrainę dotarło blisko 400 generatorów przekazanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Urządzenia trafią do przedszkoli, szkół i szpitali w Kijowie i obwodzie kijowskim, przekazał pełniący obowiązki ambasadora Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Są miejscowości pod Kijowem, jak Browary, jak Irpień, jak Bucza, które trochę może mniej je widać, ale cierpią równie mocno, jeśli nawet nie mocniej niż Kijów, gdzie jednak jest ta duża koncentracja. I nasza pomoc, żeby te generatory również tam trafiły, do tych mniejszych miejscowości potrzebujących pomocy. W Ukrainie trwa wyścig z czasem przed nadciągającą falą siarczystych mrozów. Miejscami temperatura spadnie do minus 30 stopni. Szczepienia przeciwko HPV w Polsce przyspieszają. Prawie 800 tysięcy dzieci i młodzieży jest zaszczepionych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. O programie szczepień informował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Od września 2024 roku, kiedy organizacja szczepień została również rozszerzona właśnie o udział pedagogów, o możliwości również szczepienia wyjazdowego na terenie szkół, to myśmy zaszczepili do dzisiaj 450 tysięcy dzieci. A więc chcę pokazać, jaka jest dynamika tego programu, jaka jest ogromne przyspieszenie. Z bezpłatnej szczepionki mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat, także poza programem szkolnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport o 17.05. Krzysztof Łoniewski. Bez niespodzianek w półfinałach kobiecego Australian Open liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka 6-2, 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Po meczu była pytana, jak podejdzie mentalnie do tegorocznego finału. Przed rokiem musiała uznać wyższość Amerykanki Madison Keys. Moja mentalność dziś jest taka, że jestem gotowa na wszystko, co się wydarzy. Będę walczyć na tyle, na ile potrafię. Takie podejście sprawia, że gram swój najlepszy tenis. Jestem tutaj, walczę, mam swoją wielką szansę. To moja perspektywa na tegoroczny finał. Stwierdziła Aryna Sabalenka. Finałową rywalką Białorusinki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. 6-3, 7-6 wygrywa w drugim półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą i trzeba przyznać, że sobotni pojedynek zapowiada się fascynująco. To zresztą rewanż za finał sprzed 2 lat. Wtedy górą po bardzo zaciętym spotkaniu była Sabalenka. Tymczasem w finale turnieju deblowego w Melbourne zagra niestety Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegali z Australijczykami Jasonem Kublerem i Markiem Polmansem 2-6, 6-3, 3-6. To duży sukces Janka. Występ z Johnsonem był ich wielkoszlemowym debiutem. Najpewniej już w sobotę w Tyrgocie Widzewa Łódź zadebiutuje tymczasem Przemysław Wiśniewski. Stoper naszej piłkarskiej kadry dołączył do ekipy RTS-u na ostatniej prostej przed wznowieniem rozgrywek PKO Ekstraklasy. Do Łodzi przenosi się z włoskiej Specji. Przestałem się przejmować różnymi rzeczami, złapałem luz totalny, tak jak prawdziwy Włoch, nie przejmuję się niczym. Spędzenie czasu we Włoszech, nieznanie na początku języka, inny kraj, no wszystko, no to obojętnie w jakiej grasz drużynie, czujesz presję. Ale wracając tutaj, będę się czuł zapewne tak samo, jak tam wiadomo, że tutaj kibicowsko też jest mocno, jeśli chodzi o Polskę przede wszystkim całą, że mamy piękne stadiony, mamy wspaniałych kibiców, którzy dopingują do swojej drużyny, więc na pewno to będzie mnie tylko podnosić, a nie stresować jeszcze bardziej. Mówił oczywiście Przemysław Wiśniewski. Widzę w sobotę w Łodzi zagra z Jagiellonią Białystok. Na pewno pełną pulę zajmuje dopiero 15 miejsce w ligowej tabeli. Ambicje Przele i Piłsudskiego są zdecydowanie większe, czego najlepszym dowodem jest transfer, o którym mówimy. Sport wróci na naszą antenę jeszcze za godzinę. Noc będzie zimna i to ze słabym śniegiem. Temperatura od minus 18 stopni do minus 1. Jutro w ciągu dnia od minus 11 do plus 2 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Karolina Gonet, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Dziś w programie trzecim dużo mówimy o mobbingu. To nie jest prosta sprawa. Mobbing ma wiele twarzy i w niektórych przypadkach nie jest oczywisty ani prosty do udowodnienia. Dziś od rana gościmy ekspertów Dobrej Fundacji. Teraz przy naszym telefonie dyżuruje Izabela Melarczyk. 2 2 7 3 mogą Państwo dzwonić do ekspertki. Nie podsłuchujemy. To prywatne rozmowy Państwa i naszej ekspertki. Można pytać o wszystkie sprawy z mobbingiem związane. Ale dzwonią Państwo też z historiami, którymi chcą dzielić się z innymi słuchaczami. Chciałabym powiedzieć, że właśnie miałam dokładnie taką sytuację, jaka przed chwilą była powiedziana. Zgłosiłam się do HR-u i zostałam zwolniona za to, że dyrektor mnie źle potraktował. Dwukrotnie mnie źle potraktował. Nakrzyczał na mnie przy ludziach bezsłusznie, przy innych pracownikach i poniżał mój wygląd. Mówił, że jestem gruba. Zgłosiłam to do HR-u i zostałam zwolniona za miesiąc. No dlatego zgłosiłam to do sądu i sprawa została oddalona, bo bym miała tylko koszty, bo ja bym nie wygrała. Więc tak to wygląda w naszym kraju. Więcej o tym, jak rozpoznać mobbing i jak się przed nim bronić w Klubie Trójki dziś o godzinie 20 u Pauliny Wilk. A za chwilę w audycji popołudniowej opowiemy o kontrolach w schroniskach dla psów. Znaleziono dziesiątki schronisk z nieprawidłowościami. W Pulsie Trójki za to Roch Kowalski. Pojawi się i polityczne zawirowania wokół wizyty posłów u prezydenta. W przypadku części posłów ostentacyjnej nieobecności mimo zaproszenia. A to Mysłowic oczywiście. 9 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Wrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż ku gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Będzie rządowy rejestr psów i kotów. To efekt kontroli, który rząd zlecił w niemal wszystkich schroniskach dla zwierząt w kraju. Tym tematem zajęła się Monika Gosławska. Zamarznięta woda, niewłaściwie ocieplone budy, uchybienia budowy i techniczne, jak również kwestie dotyczące dokumentacji i procedur. W wyniku kontroli schronisk stwierdzono uchybienia w 40 placówkach. O głównych mówił dziś główny lekarz weterynarii Paweł Meyer. Kontrole były m.in. efektem społecznego nacisku. Opieka w tym schronisku nad zwierzętami nie jest dobra. Pozabierać te zwierzęta, dać im ciepły dom, zadbać o bezpieczeństwo, schronienie. To Bytom na Śląsku, a to już schronisko w Ostrowitem w Kujawsko-Pomorskim. Ludzie pokazywali, gdzie zwierzętom żyje się źle. Schroniska są zaskoczone, że mamy 4 pory roku. To jest niedopuszczalne. I jeszcze Sobolew na Mazowszu. To już dawno powinno być zamknięte tak naprawdę. Dlaczego te kontrole nic nie wykazują? Główny lekarz weterynarii Paweł Meyer mówił, że weterynarze zapoznają się teraz z dokumentami pokontrolnymi i na ich podstawie wydadzą stosowne decyzje w sprawie uchybień. W niektórych przypadkach kontrole poszerzono jeszcze trwają, m.in. w Sobolewie. Zostanie przeprowadzony audyt nadzoru nad schroniskami we wszystkich województwach. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański zaapelował o zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości w schroniskach. Gwarantujemy, że będziemy podejmować nadal swoje działania w tym kontekście, żeby likwidować patoschroniska, bo po wielu latach zaniedbań nie ma miejsca na tego typu rażące naruszenia. Z kolei wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował, że rząd pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi zwiększającymi bezpieczeństwo zwierząt. Prowadzimy taki jednolity system w Polsce, on będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy pies będzie zaczipowany, będzie zarejestrowany, będą podstawowe informacje dotyczące i właściciela, i jego danych. I jeżeli sytuacja stanie się taka, aby tak nigdy nie było, że właściciel psa, który nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić i zostawi go w lesie, to system niezwłocznie sprawdzi, czy to jest pies. Jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany. Proponowane rozwiązania dotyczą też zwierząt w schroniskach. Te zwierzętka będą obligatoryjnie zaczipowane tym transponderem, będzie oznaczone, do kogo należy to zwierzę. W Sejmie są jeszcze dwa projekty ustaw, które mają wzmocnić nadzór nad schroniskami. Zwierzętami. Obywatelski i Polski 2050. Komisja Nadzwyczajna do spraw zwierząt zajmie się nimi w marcu. O sprawie opowiadała Państwu Monika Jagosławska. Już 15 minut po 17. Sports, Nevermind, to za nami. 18 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę dziś dzień walki z mobbingiem, o którym mówimy sporo od samego rana i do wieczora w Klubie Trójki o 20. Paulina Wilk zaprasza na dyskusję o tym, jak rozpoznać mobbing i jak się przed nim bronić. Przez ostatnią godzinę przy telefonie trójkowym dyżurowała Izabela Malarczyk z Dobrej Fundacji, która jest teraz ze mną w studiu. Ponownie, dzień dobry. Dzień dobry. Jak patrzyłem na te lampki, które podświetlają mi się, sygnalizując zajęte linie, to właściwie niemal bez przerwy one były rozświetlone. Sprawa zajmuje wielu z nas i myślę, że warto tym wszystkim osobom, które się nie dodzwoniły, przypomnieć, gdzie można szukać pomocy. Jeżeli ktoś podejrzewa mobbing w swoim przypadku albo widzi wobec współpracownika, jak wtedy reagować na podejrzenie mobbingu? Mamy dwie ścieżki. Jeżeli sytuacja w pracy, atmosfera w pracy, otwartość pracodawcy oraz fakt, że posiadano odpowiednie procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, na to pozwala, no to zalecałabym najpierw rozmowę z HR Business Partnerem albo osobą dedykowaną zespołu kadr, tak żeby powiedzieć jasno, otwarcie, jak wygląda sytuacja i jak w związku z nią się czuję. Niewielu z nas wie, ale pracodawca ma obowiązek zapewnić nam bezpieczeństwo w miejscu pracy. I to dotyczy w szczególności tego rodzaju zgłoszeń. Jeżeli nastąpi jakieś zgłoszenie o niepokojącej sytuacji, ale również o tym, jak ta sytuacja na nas wpływa, to tutaj już pracodawca powinien szukać rozwiązania. Być może to będzie konfrontacja, być może to będzie rozdzielenie osób w zespole. Oczywiście decyzja zależy od tego, jak skomplikowana jest ta sytuacja i w ogóle szerszy kontekst należy poznać, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie. I to jest ta jedna ścieżka, druga? I to jest ta jedna. Natomiast jeżeli okazuje się, że w pracy atmosfera, czy też obowiązujące procedury nie sprzyjają temu, żeby zgłosić taką sytuację do kadr, to funkcjonuje na rynku wiele miejsc wsparcia, również wsparcia bezpłatnego. Zalecam kontakt z fundacją taką jak nasza, czyli Dobra Fundacja, gdzie można po pierwsze powiedzieć, o co chodzi anonimowo, zupełnie nie przejmując się tym, że będą tego jakieś konsekwencje. A następnie my będziemy w trakcie rozmowy, czy też pierwszej, drugiej bądź trzeciej, bo możemy odbyć 3 takie rozmowy około 60-minutowe z daną osobą, będziemy starali się przekierować taką osobę albo po wsparcie psychologiczne, albo po wsparcie prawne, ewentualnie przekierujemy tą sprawę i tę osobę do mediatora. Przez ostatnią godzinę odbierała pani telefony od naszych słuchaczy. Zastanawiam się, z czym był największy problem? Oczywiście wszystko poruszamy w taki sposób, żeby było jak najbardziej anonimowe. Tak. Czy to jest tak, że słuchacze mieli na przykład problem z rozpoznaniem, czy to, co dzieje się w ich pracy, to mobbing? To jest pierwsze pytanie, które padało. Nie jestem pewna, co to jest. Nie jestem pewien, czy to jest mobbing. To jest naturalna sytuacja dla osób, które znajdują się w trudnym położeniu, jeżeli chodzi o miejsce pracy, które nie do końca jeszcze wiedzą, jak nazwać. I ten moment przełomowy to jest właśnie nazwanie rzeczy po imieniu, które pozwala też bardziej odważnie sięgnąć po pomoc w postaci psychologa, prawnika i ewentualnie podjąć kolejne kroki w celu zadbania o siebie, zadbania o swoją godność, o swoje bezpieczeństwo. Zastanawiam się jeszcze nad jedną sytuacją, ponieważ żeby coś stało się mobbingiem, konieczne jest spełnienie tego prawnego wymogu uporczywości i stałości tego nękania. A co jeżeli coś nie wypełnia tej definicji w 100%? Bo na przykład mamy przemocowego szefa, który co tydzień zmienia osobę, którą poddaje jakimś formom nękania, czyli nie następuje to stałe nękanie jednej osoby, więc prawnie mobbing jest trudny do udowodnienia. Co wówczas możemy zrobić? Ja myślę, że to jest zadanie właśnie od osób kompetentnych, czyli prawników, którzy mają doświadczenia z tego rodzaju sytuacjami, bo wbrew pozorom trudno jest zakwalifikować tą konkretną sytuację w związku z tym, że definicja mobbingu ulega zmianie, cały czas jest ona rozszerzana, cały czas są brane pod uwagę różne konteksty. Właśnie ze względu na to, że tych sytuacji trudnych w miejscu pracy jest bardzo dużo, bardzo wiele. Tak więc rozmowa z kimś kompetentnym, kto rzeczywiście będzie mógł ocenić tą sytuację, mając na uwadze zasób wiedzy, informacji i doświadczenia, które posiada, jest bardzo cenna w takiej sytuacji. Przypominam też, że warto pamiętać o tym, że prawo cały czas się zmienia i to, co dziś jest aktualne, za rok może już takie nie być. Dlatego warto zwracać się na przykład do Dobrej Fundacji, z której Izabela Mlarczyk dzisiaj udzielała Państwu porad przez ostatnią godzinę. Dziękuję bardzo za to właśnie. A Państwu przypominam, że w Klubie Trójki o godzinie 20 u Pauliny Wilk będą mogli Państwo więcej posłuchać o mobbingu, o tym, jak go rozpoznawać, jak się przed nim bronić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. I had a dream that you came to me.

Dzień dobry, albo dla niektórych dobry wieczór, już prawie chciałoby się rzec. Rafał Bochenek w naszym studiu, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam wszystkie radiosłuchacze. Bartosz Romowicz, Polska 2050. Dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy w trakcie serii spotkań prezydenta z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Pan poseł Bartosz Romowicz u prezydenta już był. Jak było, niech pan opowiada. Bardzo merytorycznie. Dobra, około godzinna, nawet ponad godzinna rozmowa. Nie było ani razu imienia i nazwiska Donalda Tuska. Nie było ani razu słowa rozbić koalicję, ale było za to o projektach parlamentarnych, poselskich Polski 2050, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale to Polska 2050 ma najwięcej projektów poselskich złożonych wśród wszystkich klubów koalicyjnych i co najmniej 10 z nich już jest podpisanych. Rozmawiamy o kolejnych. Kolejne są w podpisie. 4 pan prezydent ma na stole do podpisu i o tym była głównie dyskusja. Było też o kryptoaktywach, było też o najmie krótkoterminowym, o ograniczeniu alkoholu, ale tylko i wyłącznie merytorycznie. Ale tak się zastanawiam, to była taka wymiana uwag pod tytułem nam zależy na tym projekcie ustawy, a prezydent mówił to ważny projekt ustawy. Czy były tam dalej idące deklaracje? Nie, to przede wszystkim było na tej zasadzie, co panu prezydentowi w niektórych projektach przeszkadza, a na czym nam zależy i jak co jest odbierane, bo czasem jedno zdanie może być rozumiane w inny sposób. Doszliśmy do jednego przekonania, że cel mamy ten sam, bo i zarówno myślę, że każdy polityk ma Polskę w sercu, Polki i Polaków, natomiast ma pewnie inne drogi dojścia. Czasem w tych drogach dojścia się różnimy i o to chodzi, żebyśmy na końcu spotkali się u celu. A pamiętajmy, że proces legislacyjny nie kończy się na wiejskiej, kończy się na krakowskim przedmieściu i możemy się obrażać na wybory prezydenckie, ale jednak prezydent Karol Nawrocki będzie dłużej. Zrobiło na panu to wrażenie? To spotkanie z prezydentem wrażenie? Nie, znaczy się, ja bardzo pozytywnie oceniam to spotkanie, bo naprawdę byłem przekonany, że to może być zupełnie inny charakter rozmowy, a naprawdę obeszło się totalnie bez polityki. Jasne. Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Pan jest jeszcze przed spotkaniem i to nie tak, że od państwa idzie delegacja, idzie cały klub. Skąd to rozróżnienie, że od was cały klub? Z tego co wiem, to tutaj pan prezydent decydował, natomiast wiem, że inne kluby też właściwie mogły same ułożyć sobie delegację swoją jak chciały i mogły ustalić, kto będzie w ich składzie. Wiem, że to było jakoś technicznie też konsultowane na poziomie kancelarii pana prezydenta, aczkolwiek no to pan prezydent jest tutaj gospodarzem. Takie zaproszenie zostało skierowane do nas. Zresztą wydaje mi się, że w sposób uzasadniony, bo przecież jesteśmy tym środowiskiem, które popierało pana prezydenta Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. To właśnie gdyby nie decyzja naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim by nie było. To pewnie byłoby ciężko wygrać te wybory, biorąc pod uwagę ten gigantyczny atak na polskich patriotów, przypuszczone przez obecną koalicję 13 grudnia. Natomiast, no co, no ja się z tego bardzo cieszę. Myślę, że to będzie dobra okazja do tego, żeby podsumować te mijające miesiące. Ten rok dobry z punktu widzenia Karola Nawrockiego, dzisiaj prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry rok dla Polski, bo Marek jednak Suski, słyszałem, jest mówił. Takim, można powiedzieć, bym powiedział, rzecznikiem polskich obywateli, głosem polskich obywateli pan prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj, który to głos wybrzmiewa wtedy, kiedy trzeba bronić interesów zwykłych. Głosem tych obywateli, którzy głosowali na prezydenta Karola Nawrockiego, to nie na pewno... Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, że jednak dużo szerzej dzisiaj wychodzi pan prezydent Karol Nawrocki, biorąc pod uwagę chociażby to zaproszenie, które było wystosowane do wszystkich klubów parlamentarnych, a zostało zlekceważone mimo wszystko przez dwa kluby Platformę Obywatelską i Lewicę, czyli to pokazuje brak gotowości do rozmów. Zaraz jeszcze panów zapytam o ocenę odrzucenia. Nie sądziłem, że się będę też chwalił, ale pochwalę tutaj kolegę z partii pana Hołowni, bo rzeczywiście uważam, że to jest dobry ruch z ich punktu widzenia, strategicznie myśląc o ustawach, o projektach, które chcą realizować, bo jednak pan prezydent Karol Nawrocki jest bardzo istotnym elementem całego procesu legislacyjnego. Jasne. Bez jego podpisu żadna ustawa nie wejdzie w życie. Panie rzeczniku, panie pośle, słyszałem dzisiaj, jak Marek Suski mówił, pytany, z czym Prawo i Sprawiedliwość idzie do prezydenta, z troską mówił i z dobrym sercem mówił Marek Suski. I tak sobie myślę, czy wy poza tym, że oczywiście no, jest to spotkanie osób, które są z tego samego środowiska politycznego, jakby nie patrzeć, czy wy też macie jakąś agendę swoich postulatów do prezydenta, na przykład blokada, czy weto dla poszczególnych ustaw, czy odesłanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj się przewija między innymi kwestia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą Senat wczoraj zaakceptował. No, ustawa niszcząca tak naprawdę wymiar sprawiedliwości, bo przecież widzimy, co robi pan minister Żurek, jeżeli chodzi o sądownictwo, to siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa w ostatnim czasie nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek zasadami demokratycznymi. To czy my będziemy oczywiście rozmawiać, tak jak powiedziałem, z jednej strony będziemy sobie chcieli trochę podsumować ten mijający czas, te ostatnie miesiące, ale również porozmawiać o bieżącej sytuacji politycznej w naszym kraju. Widzimy gigantyczny kryzys w służbie zdrowia. Pan prezydent przecież też żywo, jego politycy, jego ministrowie żywo się tym interesowali. Kryzys w wymiarze sprawiedliwości, również pewne wyzwania geopolityczne. To z całą pewnością stanie na agendzie rozmów dzisiaj podczas spotkania. Z całą pewnością... Czyli nie tylko przyjacielsko. To znaczy przyjacielsko. Myślę, że całe spotkanie będzie w dobrej atmosferze, bo zresztą tak jest zaaranżowane i zresztą ta współpraca w przygotowaniu też bardzo gładko przebiegała. Zresztą my jesteśmy bardzo przyjaźnie do pana prezydenta Karola Nawrockiego nastawieni. Myślę, że kto jak kto, ale albo na kogo jak na kogo, ale pan prezydent może liczyć zawsze na nasze środowisko. Obiecałem, że panowie jeszcze się odniosą, ocenią działania innych klubów i kół, właściwie dwóch, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Na zdrowie, panie pośle. To mówili przedstawiciele tych klubów, szczególnie Lewicy, że to polityczny teatr, że zaproszenie bez treści i że w sumie nie ma po co iść, bo prezydentowi nie zależy na prawdziwym porozumieniu, tylko tak mu wyniknęło z sondaży i z badań opinii publicznej. Bartosz Romowicz, pomylili się w tej ocenie? Nie chcę oceniać koalicjantów, każdy ma swoje... Musiałby ich pan ocenić negatywnie, skoro panu się spotkanie podobało. Nie, to nawet nie chodzi... Nie ponieważ spotkanie się podobało, tylko że było merytoryczne. Okay, natomiast to nie jest kwestia, czy mi się podoba, czy nie, bo ja nie jestem w polityce po to, żeby się komuś podobać, tylko po to, żeby robić dobre prawo. Inaczej, że nie rozczarowało pana to spotkanie. Nie rozczarowało mnie to, że to nie była chucpa polityczna, to mogę powiedzieć. Czyli nie był to teatr polityczny, jak myślała Lewica i koalicja. Nie, ale też na początku spotkania jasno panu prezydentowi, pan prezydent wzajemnie również, postawiliśmy jakby oczekiwania, co z tego spotkania chcemy wynieść i umówiliśmy się, że nie będzie o polityce, a tej polityce nie było. Nawet nie było próby w sumie. Jak rozumiem politykę, no bo no, wszystko, pan, no, o czym pan, było... pan mówił, że rozmawialiście, tak, jest ale, polityką. Panie redaktorze, to... Ale rozumiem, że nie było w tym takich partyjno osobistych wątków, no, tak? Mógł Karol Nawrocki jako prezydent powiedzieć, no słuchajcie, no dołączcie do naszego środowiska, ja mam argumenty i tak dalej. Nie było tego wszystkiego. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz z tej wypowiedzi mojego kolegi Rafała Bochenka, to stara dobra polityka wyszła, koalicja zła, my dobrzy, my polscy patrioci, nie, wy nie polscy nie patrioci. No ja to tak, ja odebrałem, że ja nie jestem polskim patriotą, a wy jesteście polskim patriotą. No, ale was atakowali. Jak poszedłem, to jestem. Nie, ale ja tego nie stawiałem. Mówiłem, że ja błędem jest to, że Platforma Obywatelska i Lewica nie skorzystała z zaproszenia pana prezydenta. Pan poseł Romowicz, ostatnie zdanie. Wręcz was pochwaliłem, że jednak zachowaliście się rzeczywiście dobrze, biorąc pod uwagę interes obywateli. Dziękuję za pochwałę, natomiast jak mnie chwali opozycja, to się zaczynam martwić. Zmierzam do tego, że zarówno w interesie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej, jak i każdego innego parlamentarysty powinno być to, żeby z ostatnim ogniwem łańcucha tego ustawodawczego rozmawiać. Mhm. Jeżeli ktoś z tego dobrowolnie rezygnuje, to niech potem nie narzeka z mównicy sejmowej, że zostało coś zawetowane. Bo ja na przykład dzisiaj wiem, że jeżeli będzie weto dotyczące którejś z naszych ustaw, to będę wiedział dlaczego. Ale być może tego weta nie będzie przez tą rozmowę. Rafał Bochenek, do pana, proszę. Panie redaktorze, znaczy nie chciałbym, żeby tutaj pan poseł się dopatrywał jakiegoś drugiego dna w tych moich pochwałach. Nie będzie żadnej koalicji. Bo ja uważam, gwarantuję. Bo ja uważam, że taktycznie, taktycznie z punktu widzenia waszych projektów, na których wam zależy, które obiecywaliście obywatelom. Bardzo dobrze, że spotykaliście się z panem prezydentem. Tak jak powiedziałem, pan prezydent jest nieodłącznym aktorem jakby całego procesu legislacyjnego. Jeżeli zależałoby mi na tym, aby określone projekty zostały przyjęte, przeprowadzone przez cały proces legislacyjny, to uważam, że należałoby rozmawiać również z prezydentem Trzaskowskim. No, a to, że pan prezydent zaprasza, jest pewna otwartość, nie ma zamkniętych drzwi dla poszczególnych środowisk, to ja to odbieram bardzo pozytywnie, że jednak jest otwartość po odniesieniu się żeby tego odpowiadać na oczekiwania różnych środowisk. Argumentu, który przedstawiała Koalicja Obywatelska. Były spotkania z premierem, są spotkania prezydenta z poszczególnymi ministrami. No więc Koalicja Obywatelska, jak rozumiem, wywnioskowała, że skoro prezydent spotyka się z rządem i z ministrami, no to nie musi się już spotykać z największą partią tworzącą zaplecze dla tego rządu. Zawsze te wnioski koalicji są jakieś takie pokraczne, żeby bronić swoich błędnych decyzji. Myślę, że to chodzi o pewną manifestację ze strony koalicji 13 grudnia, właściwie koalicji obywatelskiej. No, wiemy doskonale, że nie ma jakiejś dobrej woli współpracy. Widzimy, jak to się odbywa. To wszystko jest tylko i wyłącznie pewna zagrywka PR-owa, jeżeli jakiekolwiek spotkania nawet są i wola ze strony pana premiera Donalda Tuska, to robi pewne działania pod publikę. Natomiast ja odbieram te spotkania i ofertę spotkań ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego jako dobrą monetę. Ja nie wiem, czy świat jest tak czarno-biały, że jak premier proponuje, to fasada, jak prezydent proponuje, to prawdziwe spotkanie i dialog. Gdyby rzeczywiście to zaproszenie dzisiaj zostało przyjęte przez Koalicję Obywatelską, to odbierałbym to, że rzeczywiście jest jakaś wola współpracy, otwarcia się, bym powiedział, próba stworzenia chociażby dobrej aury na pod przyszłe, nie wiem, rozwiązania legislacyjne czy ustawy, które będą procedowane przez rząd. Nie ma takiej woli, wiemy doskonale, nad czym ubolewam, bo tak jak powiedziałem, uważam, że to jest zła manifestacja, która źle wpłynie niestety na przyszłą kooperację. A ja zamykam oczy i widzę, wyobrażam sobie, jak Donald Tusk zaprasza Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość leci do premiera Tuska na spotkanie. No to nie poszlibyście, tak samo byście nie poszli. No nie czarujmy to się. To już widzę, w której pan jest frakcji, jeżeli chodzi o Polskę 2050. Ja jestem we frakcji Bartosza Romowicza. Zawsze to właśnie, nie no, wywołaliście panowie indywidualista, temat. Indywidualista. Ostatnie 4 minuty poświęcimy naszej rozmowy na rozmowę o Polsce 2050. Panie pośle, będą te wybory w sobotę? Wszystko na to wskazuje. Już przetestowałem system do głosowania. Nie udostępniał pan linka nikomu? Nie robię jak niektórzy inni kandydaci, którzy chcieli się pochwalić, na kogo głosują. Nikt nie wie, na kogo ja głosuję w tych wyborach. Natomiast myślę, że te wybory się odbędą i zakończy się... Etap pierwszy. Nie, może etap już drugi, a za chwilkę się zakończy etap ostatni. Etap ostatni wyborów, nie Polski 2050. Ja mimo wszystko jako polityczny optymista wierzę, że my jako Polska 2050 damy radę wyjść z tego kryzysu. Płacimy pewnie dość sporą cenę za naszą nowość w polityce i za brak doświadczenia politycznego. Może swojego lidera? Nie, będę bronił Szymona Hołowni. Gdyby nie Szymon Hołownia, nie byłoby dzisiaj tego rządu. Proszę sobie przypomnieć, kto wszedł do polityki, kto wymyślił projekt Polski 2050, następnie kto wymyślił projekt Trzeciej Drogi z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, to Szymon Hołownia. Jeżeli popełnił jakieś błędy, bo pewnie popełnił, sam do nich się przyznał, no to trzeba to powiedzieć, że tak było. Natomiast gdyby nie Szymon Hołownia, dzisiaj byłyby rządy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i trzeba to jasno powiedzieć. A Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Rafał Bochenek liczy na to, że rozłam, potencjalny, ewentualny rozłam w Polsce 2050 otworzy nową przestrzeń, nową układankę polityczną jeszcze w tej kadencji Sejmu? Ja myślę, że sytuacja rzeczywiście jest bardzo napięta w Polsce 2050, ale problemy Polski 2050 oczywiście być może wynikają z jakichś czynników wewnętrznych, których ja nie znam, bo nie jestem przecież członkiem tego środowiska politycznego, ale... Ale była propozycja fotela premiera dla Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz? Myślę, panie redaktorze, że problemy Polski 2050 rozpoczęły się wtedy, kiedy Szymon Hołownia stanął na kursie kolizyjnym z Donaldem Tuskiem. I to tak naprawdę zaczął tą łódką bujać właśnie sam Donald Tusk. Tak kończą osoby, czy koalicjanci Donalda Tuska. To było do przewidzenia, szanowni państwo, że no, niestety przystawki, te mniejsze ugrupowania w koalicji 13 grudnia nie mają świetlanej przyszłości przed sobą. Zresztą to było od wielu miesięcy. Niech pan nie broni Donalda Tuska. Ja nie bronię. Muszę zapanować. Ostatnie zdanie poseł Bochenek i zaraz Bartosz Romowicz, proszę. Nie, no mi chodzi tylko i wyłącznie o to, panie redaktorze, że generalnie Donald Tusk cynicznie wewnętrznie rozbujał tę batalię i napięcia w Polsce 2050, bo w jego interesie było tak naprawdę skonsumowanie swojego koalicjanta. I te wzrosty, które dzisiaj mamy gdzieś tam w sondażach Platformy, są kosztem właśnie partii pana Hołowni. Rozumiem, że pan z radością pogłębia ten rów pomiędzy Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią. Bartosz Romowicz. Historycznie spoglądam teraz na pana posła rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości i przypominam sobie LPR, Samoobronę, Porozumienie, Suwerenną. Kogo jeszcze zjedliście po drodze? I kogo jeszcze zjecie? Pan nie mówi, że jesteście inni niż Koalicja Obywatelska w zakresie zjadania przystanek, jesteście dobrym wzorem do naśladowania. Suwerenna Polska, Solidarna Polska jest częścią dzisiaj obozu Prawa i Sprawiedliwości. Została podjęta decyzja na bazie pewnej współpracy, kooperacji. Zostali przyjęci oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości. Dobrowolne. Wy jesteście dzisiaj na musiku, bo was nie ma w sondażach. I to jest ta różnica. Nie, my, dzisiaj jesteśmy w polskim parlamencie. Dzisiaj jesteśmy w polskim parlamencie i bez nas nie ma większości rządowej, a my tą większość dajemy i będziemy realizować swoje postulaty z tej koalicji, nie z Prawem i Sprawiedliwości. A Szymon Hołownia blefuje, jak mówi, że ma 14, 15, 16 posłów, większość. Szymon Hołownia ma 31 parlamentarzystów, który parlamentarny Polski 2050. Dobrze, no to w takim razie zobaczymy, jak czym zakończą się sobotnie wybory od 16 do 22. Pechowe dla was godziny, no ale może tym razem się uda. W naszym studiu Bartosz Romowicz z Polski 2050, a Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Poseł jedzie właśnie na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panowie, dobrego miłego wieczoru. Dziękujemy. I także dla państwa Roch Kowalski życzę spokojnego wieczoru. Puls Trójki. Poruszaliśmy sprawę mobbingu dzisiaj w Trójce, także po godzinie 20 w klubie Trójki u Pauliny Wilk. Większa dyskusja na ten temat, a państwo wciąż dzwonią pod 2 2 7 3. A chciałbym się zapytać z drugą stronę. Mamy pracownika, który przyszedł do pracy, pracodawca mu sfinansował szkolenie, badanie, wyposażenie itd. i po 3 miesiącach porzuca pracę. Co wtedy? Tutaj chyba mobbingu nie ma, bo samej przemocy nie widzę między pracodawcą a pracownikiem. Tak sobie gdybam tutaj i myślę, ale to jest chyba kwestia odpowiednio skonstruowanej umowy. Ale jeżeli chodzi o mobbing, to może on występować także właśnie w drugą stronę. To pracownik może swojego pracodawcę mobbingować, czy przełożonego w pracy, i to wówczas nazywa się staffing. Więcej informacji pewnie i o takim mobbingu znajdą państwo w klubie Trójki po godzinie 20. Pauliny Wilk, przypominam. 10 minut do godziny 18. W sprawie mobbingu dzisiaj dyskutujemy na antenie programu trzeciego. Dodzwonił się do nas pan Marek. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym pan dzwoni? Chciałem trochę zwrócić uwagę na sprawę mobbingu, z którą oczywiście się nie zgadzam, ale dzisiaj mamy też taką sytuację, gdzie mamy wypłacane pensje za swoje prace, a wtedy, kiedy pracodawca zwraca nam na coś uwagę, bardzo często jest to interpretowane jako mobbing, czyli ta definicja mobbingu nie do końca jest, myślę, wyjaśniana pracownikom i pracodawcom. I to, co w zasadzie jest naszym obowiązkiem, bardzo często też traktujemy jako takie podejście mobbingowe, że ktoś nam coś każe. A to też nie do końca tak jest, więc to jest bardzo trudne do wyśrodkowania tak dokładnie. Myślę, że szerokości życzymy, panie Marku. Ja tak sobie myślę o tym mobbingu, że tutaj trzeba rozróżnić krytykę uzasadnioną od tej nieuzasadnionej. No i uporczywość tej nieuzasadnionej krytyki, jeśli ona się pojawia. Bo oczywiście każdemu może się zdarzyć skrytykować kogoś w sposób nieuzasadniony i wówczas powinno to się oczywiście wydarzyć i być kontynuowane w formie jakichś przeprosin, ale może państwo mają jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat. Czekamy na nie, szukamy rozwiązań. 2 2 7 3. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is get on the floor. Illusion never changed.